τι ανακοινώθηκε χθες, ολοήμερο σχολείο ή ολοήμερη δουλειά. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. The trees have grown from seeds, they're planted in my feet. They crack my bones, my spine becomes a branch to bend, not break. So bend me back again, again, and then the life will come to pass. My dull face in the dark, I dare to heal and soon. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Και να που ήρθε να αλλάξει η ατζέντα και δεν είναι πρώτο θέμα ο Ερντογάν, ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο πολύ στην επικαιρότητα, ή μετριάστηκε κάπως η τουρκική προκλητικότητα, διότι έχουμε να κάνουμε πια με τα σχόλιά μας. Πρέπει να παραδεχτούμε, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό όλοι, ότι ο Πρωθυπουργός, όποιος είναι ο Πρωθυπουργός, όχι ο παρόν Πρωθυπουργός, ο νυν Πρωθυπουργός, έχει τη δυνατότητα να αλλάζει την ατζέντα κατά το δοκούν. Και μάλιστα να την πηγαίνει εκεί που θέλει, εκεί που προτιμά. Και να μοιράζει το χαρτί, να το πω έτσι λίγο πιο με παιγνιώδη διάθεση. Να βάζει το ζήτημα του σχολιού, ένα ζήτημα που γενικά ας πάρουμε ως βασική αρχή, ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το σχολείο, για να το αφήσεις στα χέρια μιας οποιαδήποτε κυβέρνησης. Παρόλα αυτά, η κάθε κυβέρνηση που έρχεται έχει ένα δικό της όραμα, έχει ένα δικό της τρόπο, έχει ένα δικό της σχέδιο για την διάρθρωση της σχολικής ζωής και της εκπαίδευσης αυτών εδώ των πολιτών. Νομίζω τα αποτελέσματα τα βλέπετε διαχρονικά για το που βρίσκονται αυτοί εδώ οι πολίτες, που βρίσκεται αυτή η χώρα συνολικά, και μπορείς να καταλάβεις για το πόσο επιτυχημένα ήταν τα σχέδια που προηγήθηκαν. My life has come to pass. I run into the dark. Λοιπόν, το βασικό ερώτημα της σημερινής εκπομπής είναι αν συνειδητοποιήσαμε ακριβώς τι ανακοινώθηκε χθες. Διαστόματος Πρωθυπουργού και μετά διαστόματος της κυρίας Υπουργού Παιδείας. Ανακοινώθηκε η επέκταση του ολοήμερου σχολείου ή ανακοινώθηκε η επέκταση της ολοήμερης εργασίας. Κρατήστε το λιγάκι σαν ερώτημα, κρατήστε το λιγάκι σαν κεντρικό ζητούμενο. Και επειδή τα θέματα της παιδείας, ειλικρινά πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρά, ακόμα και για να τα αφήσετε σε έναν δημοσιογράφο να σχολιάσει ή ακόμα και να τα αφήσετε σε έναν υπουργό παιδείας και μόνο, έχω την εντύπωση ότι εδώ σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από μερικές λαθροχειρίες. Ξέρω πως αυτό είναι ένα θέμα που έχει μέσα του, με το που ανακοινώνεται δηλαδή, έχει μέσα του την αμφισβήτηση, την κριτική για κάθε αμφισβήτηση που θα πας να βάλεις επί αυτού. Δηλαδή, με το που ανακοινώνεται φέρνει μαζί του το θέμα την εξής κριτική. Καλά ρε εσύ, πάλι θα γκρινιάξεις. Δηλαδή ακούω και τον μέσα τον δεύτερο εαυτό μου να μου λέει πάλι θα γκρινιάξεις. Σου πήγανε το παιδί από τις 4 που το παίρνει σήμερα μέχρι τις 6 ρε εσύ. Άντε 5,5, μετά το κάνανε 5,5. Και τι θα γκρινιάξεις, τι άλλο θέλεις. Μισό λεπτό, ότι θα γκρινιάξω θα γκρινιάξω. Αλλά μισό λεπτό, επειδή αρχίζει το πράγμα να είναι λίγο πιο περίεργο από την πρώτη ανάγνωσή του. Πρώτα ελαθροχειρίες. Παίζει ως είδηση, διότι η λίστα πέτσα προφανώς σε ένα τέτοιο ζήτημα μετά την ανακοίνωση είναι πάντα, το έχουμε δει πολλές φορές στο έργο, πρώτα ο Πρωθυπουργός αλλάζει την ατζέντα και μετά τα μέσα αναλαμβάνουν να ταΐσουν, να μεγαλώσουν, να δυναμώσουν, να μεγεθύνουν την ατζέντα αυτή και να την κάνουν κοινό κτήμα των πολιτών ώστε να πιστούν ότι είναι για το καλό τους. Ακούτε στις ειδήσεις ότι δωρεάν και χωρίς προϋποθέσεις για όλα τα παιδιά η επέκταση του σχολικού ωραρίου του ολοήμερου σχολείου, του ολοήμερου κομματιού από τις 4 μέχρι τις 6. Και μετά πρέπει να πας στα ψηλά γράμματα που είπε η κυρία Κεραμέως να πει ότι το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί στα μισά σχολεία από αυτά που ήδη λειτουργούν ως ολοήμερα. Δεν είναι αυτό η βασική μου κριτική, δηλαδή δεν θέλω να πω ότι τελικά δεν αφορά όλα τα παιδιά, δεν είναι αυτό το κυριότερο ζήτημα. Το κυριότερο ζήτημα είναι τι ακριβώς ανακοινώθηκε και τι σημαίνει αυτό που ανακοινώθηκε. Αλλά τουλάχιστον μην με κοροϊδεύεις, δηλαδή ξανά και με τη βοήθεια των μέσων προσπαθείς να μου αποδείξεις ότι είμαι ανόητος και ότι μπορεί να ξεγελαστώ με ένα νούμερο που μου πετά στα μάτια, όλα ως στάχτη στα μάτια. Όλα τα παιδιά χωρίς προϋποθέσεις μέχρι τις 6 στο σχολείο. Ψέμα ρε γαμώτο, ψέμα. Δηλαδή να κάνω ότι δεν το βλέπω, ότι είναι ψέμα αυτό, αφού δεν είναι αυτή η είδηση. Είναι όλα τα παιδιά από αυτά που πηγαίνουν στο ολοήμερο ήδη. Σε πόσα σχολεία στην Ελλάδα έχει ολοήμερο μέχρι τις 4 η ώρα? Η απάντηση είναι στο 40%. Για κάποιο λόγο το υπόλοιπο 60%, για έναν πολύ προφανή λόγο, γιατί δεν υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές προφανώς, δεν έχει ολοήμερο. Δηλαδή στο υπόλοιπο 60% της χώρας δεν δουλεύουν οι γονείς μέχρι το απόγευμα για να χρειάζεται τα παιδιά να μένουν μέχρι τις 4 στο σχολείο. Και επί αυτού του ποσοστού που είναι 40% επί των σχολείων πανελλαδικά που έχουν ολοήμερο, θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβρη στα μισά. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε στο 50% του 40%. Το 40% αφορά περίπου 10.000 παιδιά, 10.000 τμήματα, συγγνώμη, όχι παιδιά, 10.000 τμήματα ολοήμερων σχολείων. Άρα λοιπόν εμείς θα ξεκινήσουμε από τα 5.000 τμήματα ολοήμερων σχολείων που από τις 4 θα πάνε μέχρι τις 5.30 για αρχή. Και μετά να δούμε αν το φτάσουμε μέχρι τις 6. Η πραγματική λοιπόν διάσταση της είδησης δεν είναι ότι όλα τα παιδιά μέχρι τις 6, είναι τα μισά παιδιά από το 40% των παιδιών που έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ολοήμερο σχολείο. Seen yet missing every single scene so bad. Αλλά σας λέω, η κριτική μου δεν έχει να κάνει με το ότι τελικά δεν αφορά όλα τα παιδιά. Η κριτική μου έχει να κάνει με το τι ακριβώς σημαίνει η είδηση αυτή για το πώς γίνεται η επέκταση αυτού του ωραρίου. Αν ακούσατε προσεκτικά τις ανακοινώσεις της κυρίας Κεραμέως, είπε ότι θα πάρουμε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, κάποιες χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Δεν διευκρίνησε βεβαίως αν θα τους πάρουμε ως μόνιμο προσωπικό ή ως αναπληρωτές ή αν θα κάνουμε τους ήδη υπάρχοντες αναπληρωτές να δουλεύουν με διευρυμένο ωράριο μέχρι τις 6. Κρατήστε το και αυτό στην άκρη. Επίσης είπε ότι μέσα σε αυτές τις παραπάνω 2 ώρες προφανώς θα προχωράει η μελέτη των παιδιών ώστε να μην χρειάζεται να διαβάσουν στο σπίτι και να έχουν περισσότερο χρόνο με τους γονείς και θα προχωρήσουμε και σε δράσεις που έχουν να κάνουν με τα καλλιτεχνικά, με τις τέχνες κλπ. Τα οποία παρεμπιπτόντως εγώ δεν μπορεί να ξεχνάω και ελπίζω ότι δεν ξεχνάτε κι εσείς ότι από το γυμνάσιο έχει βγάλει τα καλλιτεχνικά, έχει βγάλει τα εικαστικά μαθήματα αυτή εδώ η κυβέρνηση που τώρα θα τα βάλει στο ολοήμερο. Αλλά ας την κλείσω και την παρένθεση αυτή. Για να πάω στο μεγάλο ζήτημα, τι στο καλό κάνουν αυτή τη στιγμή τα ολοήμερα σχολεία στην Ελλάδα. That man. È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o la Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina, Gina Lollobrigida. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το θέμα τυχαίνει να είναι από εκείνα που μπορώ να έχω ιδιαγνώσει. Θα μου πεις τώρα, καλά, μόνο σε αυτό, δηλαδή όταν μιλάς για την ακρίβεια, για τη βενζίνη, για το ότι σε άλλο κόσμο είσαι εσύ. Όχι, όχι, αλλά εκείνο είναι ότι έχουμε όλοι σχεδόν, εκτός αν κάποιος δεν έχει αυτοκίνητο. Όπως το έλεγε ο Πορτοσάλτε, η μάνα του που ήταν συνταξιούχος δεν είχε αυτοκίνητο και άρα δεν είχε ιδιαγνώσει για το θέμα. Αλλά σε ό,τι αφορά τα ολοήμερα σχολεία. Υπάρχει, αφού είναι το 40% που σας είπα της επικράτειας, της εκπαιδευτικής επικράτειας που έχει ολοήμερο, τυχαίνει να είμαι σε αυτούς που έχουν βιώσει, τουλάχιστον έχοντας παιδιά σε μικρές ηλικίες, έχουν βιώσει το τι ακριβώς σημαίνει και το πώς ακριβώς λειτουργεί το ολοήμερο σχολείο, τουλάχιστον στα δημοτικά. Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια, υπήρχε ή μάλλον σε κάποια σχολεία, αν έχω καταλάβει καλά εδώ ίσως κάπου έχω μία έλλειψη, υπήρχε ένα σύστημα που έλεγε το ολοήμερο σχολείο θα είναι ένα project που θα το αναλαμβάνει ένας δάσκαλος ή μία δασκάλα που θα κάνει μόνο αυτό. Θα έχει μόνο αυτή την υποχρέωση. Δηλαδή να πάρει τα παιδιά και να τα περάσει σε εκείνη τη μετάβαση από την ώρα που τελειώνει το κανονικό μάθημα μέχρι την ώρα που τελειώνει το ολοήμερο σχολείο. Και θα έχει αυτό ως υποχρέωση και για να συμπληρώσει το ωράριό του, γιατί προφανώς δεν φτάνει, θα κάνει και κάποιες άλλες ώρες συμπληρωματικά και έτσι συνήθως έπαιρναν οι δάσκαλοι κάποιες ειδικότητες που δεν έχουν πολλές ώρες στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Επί αυτού υπήρξε μια θεμελιώδης αλλαγή. Αυτό, ξέρετε, σαν σχέδιο θα μπορούσε να έχει μια βάση. Η αλλαγή που έγινε είναι ότι, και αυτό που συμβαίνει και στην περίπτωση που έχω να σας περιγράψω, είναι ότι τελικά αλλάξαμε, φύγαμε από εκεί και πήγαμε στο σύστημα. Όλοι οι δάσκαλοι θα περνούν από το ολοήμερο σχολείο, διότι το ολοήμερο σχολείο, εκείνο το κομμάτι από τη 1 μέχρι τις 4, θα είναι ένας τρόπος ώστε να συμπληρώσουν όλοι στο ωράριό τους τις προβλεπόμενες ώρες για να πάρουν τελικά στο τέλος του μήνα το μισθό τους με βάση τις ώρες που προβλέπεται να δουλεύει ο καθένας. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να σας φαίνεται μια ασήμαντη λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι καθόλου ασήμαντη. Είναι, νομίζω, η κεφαλαιώδης διαφορά, η ειδοποιός διαφορά για το πώς λειτουργεί το ολοήμερο σχολείο. Διότι αν ένας δάσκαλος έχει επιφορτιστεί μόνο με αυτό, η εβδομάδα, αυτές οι 5 μέρες, επί 3 ώρες παραπάνω που κάθονται τα παιδιά και επί 5 ώρες παραπάνω που θα κάθονται τώρα, αν πάει μέχρι τις 6, έχουν μία αρχή, μέση και τέλος. Διότι έχει ένα δάσκαλο που βάζει κάτω ένα πρόγραμμα, λέει έχω αυτά τα παιδιά. Στην ουσία είναι ένα δεύτερο σχολείο μέσα στο σχολείο. Που λέει ότι θα υπάρχει αυτός ο χρόνος. Προφανώς θέλουν χρόνο τα παιδιά γιατί έχουν το μεσημεριανό τους φαγητό και πρέπει να φάνε από το σπίτι τους. Θέλουν χρόνο για παιχνίδι, διότι δεν μπορεί απλά να επεκτείνεις το ωράριο περιμένοντας ότι τα παιδιά θα συνεχίσουν εκεί να κάνουν μάθημα. Έχει χρόνο για κάποιες δραστηριότητες ελεύθερες και έχει και χρόνο για να προετοιμάσουν ενδεχομένως τα βασικά τους, το βασικό κομμάτι της μελέτης που έχουν να κάνουν για την επόμενη μέρα. Και κάπως έτσι τελειώνει από τη μία μέχρι τις 4 η σχολική ζωή και κουμπώνει, εκείνη την ώρα έρχεται και ο γονιός που σχολάει στις 4 και παίρνει ένα παιδί που θα το έχει μέχρι τις 10 το βράδυ που θα πάει για ύπνο, μέχρι τις 9, ξέρω εγώ, 11 τι ώρα θα πάει για ύπνο, να είναι λίγο πιο χαλαρό σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο, να έχει ψηλοδιαβάσει, τουλάχιστον λέω ψηλοδιαβάσει, γιατί προφανώς δεν περιμένεις ότι δεν θα ασχοληθείς ξανά ποτέ με το παιδί σου. Ελπίζω ότι εντάξει, διάβασες στο σχολείο και όλα καλά και τέλος. Τουλάχιστον όσο είναι μικρό, όταν μεγαλώσει, δεν λέω που θα διαβάζει μόνο του, που θα πρέπει να μάθει να διαβάζει μόνο του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν έχεις έναν δάσκαλο που ασχολείται με το ολοήμερο ή μία δασκάλα, ξέρεις ότι υπάρχει μία αρχή, μέση και τέλος. Βεβαίως παίζει ρόλο και το πόσο ευσυνείδητος είναι και το πόσο κάνει καλά τη δουλειά του, όπως παίζει σε όλους μας, έτσι, σε όλες τις δουλειές. Υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί και οι μέτριοι και οι άριστοι. Όταν το αλλάζεις αυτό και όταν κάνεις το ολοήμερο σχολείο στην ουσία μπαλαντέρ για να συμπληρωθεί το ωράριο όλων των δασκάλων, πάει να πει ότι σε εκείνες τις κρίσιμες 3 ωρίτσες από τη 1 μέχρι τις 4 κάθε μέρα περνάει κι άλλος. Αφού είναι τσόντα για τον δάσκαλο αυτό για να συμπληρώσει ώρες, πάει να πει ότι εκείνο το τρίωρο δεν έχει καμία, πώς να σας το πω, έμπνευση, δεν έχει κανένα λόγο, καμία φορμή να βάλει ένα σύστημα. Περνάω τις Τρίτες, είμαι ο δάσκαλος του ολοήμερου της Τρίτης, που πρέπει να καλύψω 3 ώρες σε ένα τμήμα που συνήθως είναι παιδιά ανά 3 τάξεις στο σχολείο, πρώτη, δευτέρα, τρίτη και τετάρτη, πέμπτη, έκτη, και έχω πάρει το ένα από αυτά τα τμήματα και πρέπει να το κρατήσω 3 ώρες απασχολημένο με κάτι, χωρίς να έχω την υποχρέωση. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Τρίτη, παιδιά, μαζί. Αύριο θα έχετε την κυρία Τάδε, μεθαύριο θα έχετε την κυρία Τάδε και για χαρά και τα ξαναλέμε. Εγώ συμπλήρωσα το ωράριό μου και τέλος. One time begat twice, then third time's a charm. Disregarded all obvious signs of alarm. Skin milky white as you lie in repose. Tattered dress stained from the blood, I suppose. Soul hollow and vacant, devoid of all light. Your epitaph written on our wedding. Αυτό ξέρετε που οδηγεί. Οδηγεί στο να ρωτάς το παιδί σου τι κάνατε σήμερα στο ολοήμερο και να σου λέει είδαμε 2 ώρες παιδικό. Ναι, γιατί η αίθουσα έχει και προτζέκτορα και μπορείς να βάλεις μέσω του προτζέκτορα και του υπολογιστή YouTube 4-5 πανωτά επεισόδια Ροζ Πάνθυρα, μιλώ για μικρά παιδιά φυσικά, για δημοτικό, και 5-6 επεισοδιάκια μικρά Tom και Jerry, και να έχει περάσει το τρίωρο και να μην έχει ασχοληθεί κανείς με τα παιδιά, απλά κάθονται και χαζεύουν σε έναν πίνακα επειδή δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, επειδή δουλεύουν οι γονείς και πρέπει να περάσει η ώρα να φτάσει 4 που σχολάνε για να πάνε να τα πάρουν πίσω. Προφανώς παίζει ρόλο, δεν λέω ότι το κάνουν όλοι οι δάσκαλοι, γίνεται ξεκάθαρα, γίνεται, δυστυχώς, σας μιλάω εκ πείρας, και προφανώς παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας και η διάθεση του καθενός, ακόμα και έτσι, ως τσόντα στο ωράριό του, υπάρχει και ο δάσκαλος που θα τα βάλει σε μία σειρά τα πράγματα και θα πει ελάτε εδώ να χωρίσουμε το χρόνο μας, τι έχουμε να κάνουμε σε αυτές τις 3 ώρες για να είναι και δημιουργικό και αποτελεσματικό για τα παιδιά και να μην είναι χαζεμένα μπροστά σε μια οθόνη ή σε ένα πανί προτζέκτορα να βλέπουν επί 3 ώρες παιδικά. Αυτό το έκανα και στο σπίτι άμα ήθελα να το παρκάρω το παιδί. Αυτό το έκανε και η γιαγιά αν ήθελα να το πάω στη γιαγιά και να μην έχει ολοήμερο. Αυτό υποτίθεται ότι προσπαθώ να μην το βιώνει το παιδί μου, να είναι η τελευταία λύση, η λύση ανάγκης στο να ανοίξω μια τηλεόραση και να κάτσει μπροστά εκεί. Επαναλαμβάνω και πάλι, δεν το κάνουν όλοι. αλλά το να του δίνεις ένα καθεστώς που λέει ότι οι ώρες σου στο ολοήμερο είναι τσόντα για να συμπληρώσεις το πρόγραμμά σου το ορολόγιο, στην ουσία βάζεις βόμβα σε αυτό τον ίδιο το θεσμό του ολοήμερου σχολείου που έχει σχεδιαστεί με πολύ διαφορετικούς όρους και με πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, συστάσεις τώρα προς το τέλος του πρώτου μέρους. Είμαστε στην Πέμπτη, ο μήνας έχει 9, ο Ιούνιος, και σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος, προσπαθούμε να καταλάβουμε, προσπαθώ εγώ να αντιληφθώ πόσο είναι για το καλό μου και για το καλό της οικογενειακής μου συνοχής και ειρήνης και για το καλό των παιδιών μου φυσικά, το να διευρυνθεί αυτή η κατάσταση που σας περιγράφω. Δεν υπήρξε δέσμευση ότι θα ξαναγυρίσουμε στο σύστημα ένας δάσκαλος για το ολοήμερο. Υπήρξε μια δέσμευση ότι θα πάρουμε κι άλλους, που και αυτοί θα πρέπει προφανώς να συμπληρώνουν ωράρια, και αντί να βλέπει 3 ώρες παιδικό το παιδί μου, μπορεί να βλέπει και 5 ώρες παιδικό το παιδί μου, διότι εγώ έχω να δώσω ακόμα περισσότερα, ακόμα πιο πολλές δυνάμεις σε αυτή τη μηχανή που λέγεται εργασιακός βίος και που με θέλει εκεί όχι μέχρι τις 4, αλλά μέχρι και τις 6. Και ρωτώ, επανέρχομαι σε εκείνο το ερώτημα από την αρχή της εκπομπής. Είστε σίγουροι ότι ανακοινώθηκε η διεύρυνση του ολοήμερου και όχι η διεύρυνση του εργασιακού μας βίου, του ωραρίου στις δουλειές? Έχετε στις οικογένειές σας, στον περίγυρό σας, ανθρώπους που στην δουλειά τους έχουν προσπαθήσει με πάρα πολύ μεγάλο κόπο να βάλουν τα όρια τους, ειδικά φυσικά στον ιδιωτικό τομέα. Κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Πολλές φορές και στο δημόσιο, αλλά στον ιδιωτικό είναι σίγουρο. Έχετε ακούσει ανθρώπους να λένε ότι τουλάχιστον το ότι το παιδί σχολάει στις 4 μου δίνει ένα όριο στη δουλειά μου για το πότε πρέπει να φύγω από το γραφείο και να πω στον εργοδότη μου ότι ξέρεις κάτι, πρέπει κάποιος να πάει να πάρει το παιδί μου. Τώρα λοιπόν, με το να σχολάει το παιδί στις 6 ή με το να έχει τη δυνατότητα να το πάει μέχρι τις 6 ο γονιός, με αυτούς τους όρους που σας περιέγραψα, με τους όρους τσόντας στο ωράριο του δασκάλου, είστε σίγουροι ότι μπορεί να πει στον εργοδότη ή ότι δεν θα ακούσει από τον εργοδότη: έλα εδώ παιδί μου, δεν έχεις δυνατότητα ή δεν το πας μέχρι τις 6 το παιδί, να κάθεσαι εδώ να δουλέψεις κι άλλο? Είστε σίγουροι ότι δεν επεκτάθηκε το ωράριο της δουλειάς μας αντί για το ωράριο του σχολείου? Ανακοίνωση του μέτρου αυτού, δυστυχώς, ενώ θίγει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και ενώ έγινε υπό τον μανδύα του συνεδρίου για την υπογεννητικότητα, για το δημογραφικό ζήτημα, αυτή η παροχή που κάνει στους μισούς μαθητές από το 40% των μαθητών που πηγαίνουν σε ολοήμερο η κυβέρνηση, υποτίθεται ότι λύνει το δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή, αφού εγώ μπορώ να το παρκάρω το παιδί μέχρι τις 6, μπορεί να κάνω κι άλλο ένα παιδί. να το έχω και αυτό παρκάρισμα. Δηλαδή αυτή είναι η λογική. Μπορεί να ακούγεται λίγο χαζό, αλλά αυτή είναι η λογική. Μήπως το ενδεχόμενο να μου δώσεις κίνητρα να μην δουλεύω μέχρι τις 4, να μπορούσα να πάρω και το παιδί στη μία, να λειτουργήσει η οικογένεια λίγο πιο σωστά, να έχω χρόνο με τον σύντροφό μου, μήπως αυτό θα ήταν μια λύση, να κάνουμε κι άλλο παιδί. Μήπως θα ήταν εκεί η λύση και όχι το να απλά να μου δίνεις τη δυνατότητα να τα παρκάρω και τα δύο ή τα τρία. Είσαι σίγουρος ότι το λύνεις το πρόβλημα? Αυτό προσπαθώ να πω. Διάλειμμα και έρχομαι, έχω μερικές ερωτήσεις ακόμα επί αυτού. I gotta go. I'm motherfucking woman. Yeah. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην 5η, 9η μέρα του Ιουνίου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, θα είμαστε μαζί για περίπου μισή ώρα ακόμα. Σήμερα η συζήτηση περιστρέφεται στην ατζέντα που μας έβαλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σας είπα από την αρχή, έχει τη δυνατότητα, όπως και κάθε Πρωθυπουργός, να αλλάζει την ατζέντα και να διαλέγει το πεδίο στο οποίο θα γίνει η πολιτική αντιπαράθεση, και βεβαίως αυτή την φορά έχει να κάνει με τα σχολεία και με την μεγάλη παροχή προς τα νέα ζευγάρια, προς τις οικογένειες, να κρατούν στο σχολείο τα παιδιά τους, τα παιδιά μας, μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, που μετά έγινε 5.30, θα το κάνουμε λέει προοδευτικά μετά μέχρι τις 6, μετά έγινε στα μισά σχολεία. Και κρατήστε λίγο και αυτό με το αριθμητικό. Εάν η εξαγγελία είχε να κάνει με το υπόλοιπο 60%, σας έλεγα και στο πρώτο μέρος, το 40% των σχολείων έχουν ολοήμερα τμήματα. Δηλαδή για κάποιο λόγο έχει αφήσει το υπόλοιπο 60% χωρίς αυτή την παροχή. Δεν θα ήταν πιο λογικό να πεις ότι επεκτείνουμε το ολοήμερο μέχρι τις 4 εννοώ και στο υπόλοιπο 60% και όλα τα σχολεία, δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα, στο, δεν σου λέω για ένα σχολείο χωριού ρε παιδί μου, που μπορεί οι άνθρωποι μέχρι τη μία η ώρα, δύο να έχουν τελειώσει, που έχει και γιαγιάδες κοντά και που τα παίρνουν τα παιδιά, μιλώ πάντα για τα πιο μικρά, και μπορεί να μπει σε ένα ρυθμό το πρόγραμμα. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές δεν δουλεύουν οι άνθρωποι μέχρι τις 4 για να έχουν την ανάγκη να μείνουν τα παιδιά στο σχολείο. Γιατί δεν επέκτηνες, αφού είναι τόσο επιτυχημένος ο θεσμός και θέλεις να τον επεκτείνεις για άλλες 2 ώρες, γιατί δεν επέκτηνες και στο υπόλοιπο 60% τις υπάρχουσες 3 ώρες που δίνει το ολοήμερο. Γιατί πουλάει καλύτερα το παραπάνω 2ωρο, όλα τα παιδιά μέχρι τις 6. Είδατε τι ωραία που παίζει ο τίτλος. Και ας μην είναι όλα τα παιδιά. Και ας είναι το 50% του 40% που έχει μέχρι σήμερα ολοήμερο. Αλλά πουλάει καλύτερα. Αυτό ξέρετε, βάζει λίγο, βάζει ξανά και βάζει πολύ, όχι λίγο, στο τραπέζι το ζήτημα των εκλογών. Διότι από εδώ και πέρα φαίνεται ότι οι εξαγγελίες και ό,τι αλλάζει στη ζωή μας, ό,τι καινούριο θα έρχεται με μια λογική ανταπόδοσης στην κάλπη που από ό,τι φαίνεται δεν είναι πάρα πολύ μακριά. The girl that you adored has found. Ακούω την αντιπολίτευση να βάζει πολύ σοβαρές ενστάσεις. Κυρίως για το ζήτημα του αν αυτοί θα είναι οι δάσκαλοι παραπάνω που θα έρθουν, οι εκπαιδευτικοί να πω γενικότερα, αν θα είναι μόνιμοι ή αν θα είναι και αυτοί αναπληρωτές. Για το γεγονός ότι δεν προσλήφθηκαν μόνιμοι στην τρέχουσα περίοδο. Για το γεγονός, ακούω για παράδειγμα, διαβάζω μάλλον την ανακοίνωση του Νίκου Φίλη, υπεύθυνου για τα θέματα παιδείας από το ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι το να έρχεται ο δάσκαλος μέσα και να βάζει τα παιδιά σε ένα τραπέζι και να τους λέει βγάλτε μια κόλλα να ζωγραφίσετε για τις επόμενες 2-3 ώρες δεν είναι ολοήμερο σχολείο. Και έχει απόλυτο δίκιο, αλλά αγαπητέ Νίκο Φίλη, είναι χειρότερα ακόμα τα πράγματα. Είναι βιντεάκι στο YouTube, δεν είναι καν ζωγραφική. Στο υπογράφω, στο λέω δηλαδή και στο υπογράφω. Και δεν τονίζεται η ανάγκη να οργανωθεί αυτό που λέγεται ολοήμερο σχολείο, είτε είναι 3 ώρες είτε είναι 5 ώρες. Δεν φαίνεται κανένας να έχει την αίσθηση αυτή για το ότι αυτές οι ώρες θα μπορούσαν να είναι, μεγάλη κουβέντα θα πω, αλλά θα μπορούσαν να είναι ακόμα πιο σημαντικές και από το σχολείο. Γιατί στο σχολείο θα κάνεις τα μαθηματικά, θα κάνεις τη γλώσσα, θα κάνεις ό,τι έχεις να κάνεις, την άλγεβρα, τη φυσική, τη χημεία κλπ. Θα τελειώσουν κάποια στιγμή, ναι, πρέπει να τα διαβάσεις για την άλλη μέρα. Στο ολοήμερο θα μπορούσες να κάνεις εξαιρετικά δημιουργικά πράγματα, να χτυπήσεις την παραπαιδεία με ό,τι έχει γύρω-γύρω που τα τρέχουμε δεξιά-αριστερά, ταξιτζίδες, ρομποτικές, κέρατα, από εδώ, από εκεί. Συγγνώμη που μιλώ έτσι, αλλά η εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ πονεμένη υπόθεση. Και ενώ έχεις την δυνατότητα να ορίσεις με κάποιο τρόπο, να βάλεις ένα διαφορετικό πλαίσιο, λίγη έμπνευση θέλει που να πάρει ευχή. Και να μου λες τώρα θα φέρω μερικούς χιλιάδες, θα τους βάλω να τσοντάρουν και αυτοί να κλείνουν τα ωράρια τους με αυτόν τον τρόπο, γιατί προφανώς έτσι θα γίνει, δεν θα είναι αποκλειστικά του ολοήμερου οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που θα έρθουν. Και θα βάλω και λίγο τέχνη και λίγο εικαστικά που τα έκοψα από αλλού και θα διαβάζουμε και τα παιδιά σας να μην έχετε να τα διαβάσετε εσείς το βράδυ στο σπίτι, για να είναι μετά λέει πιο αρμονική η οικογενειακή ζωή και να έχουν καθαρό χρόνο με τα παιδιά τους οι γονείς. Το γεγονός ότι θα έχεις αμέσως μετά και ότι θα πρέπει να στριμώξεις στις υπόλοιπες ώρες μέχρι το βράδυ τα αγγλικά, τα μπαλέτα, τις ρομποτικές, τα ποδόσφαιρα, τα μπάσκετ, ό,τι άλλο κάνει ένα παιδί αυτή τη στιγμή που έχουμε και τα πιάνα, τα γαλλικά, αυτό. Έχουμε και όλη την ανάγκη να τα φορτώσουμε, να τα κάνουμε παντογνώστες, φωτεινούς. Και ότι τελικά αυτό θα μεταφέρει προς τα πίσω την πίεση και θα επιτείνει την πίεση που νιώθει ένα παιδί και ότι δεν υπάρχει κανένα δημιουργικό στοιχείο, εξαιρώ βεβαίως φωτεινές εξαιρέσεις που υπάρχουν μέσα στους ανθρώπους της εκπαίδευσης, τους κουρασμένους, τους ταλαιπωρημένους, τους ανθρώπους από τους οποίους μάλλον τους αδικό να ζητώ να είναι εκεί με το 100% τους, των δυνάμεών τους, όταν δεν έχουν την ανταπόδοση που θα έπρεπε να έχουν και που ενδεχομένως ναι να καταλήγει καμιά φορά να είναι, δεν θα πω δικαιολογημένο, αλλά θα πω να γίνεται κατανοητό. Γιατί λες βάλε και να δεις δύο βιντεάκια τώρα και άσε με λίγο ήσυχο να ξελαμπικάρω. Όχι, είναι απαράδεκτο. Για όποιον αγαπά τουλάχιστον τα παιδιά είναι απαράδεκτο αυτό. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει μια κατάσταση που δεν φαίνεται κανένας να θέλει να την αλλάξει και να την κάνει λίγο πιο δημιουργική. Αυτό που φαίνεται να θέλεις αυτή τη στιγμή είναι να πουλήσεις δύο ωρίτσες παραπάνω φύλαξη παιδιών στο σχολείο, έστω και αυτών των λίγων παιδιών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα το Σεπτέμβρη που εσύ θέλεις να μου κάνεις εκλογές και θα μου το κουνάς με στα μούτρα σας σημαίακι, ώστε να μου δείξεις ότι με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεις το δημογραφικό. Άκου τώρα να δεις. Δηλαδή επειδή θα τα κρατάς δύο ώρες παραπάνω θα κάνω εγώ κι άλλο παιδί. Ακούγεται λίγο γελίο, το ξέρω, εντάξει. Τώρα που το σκέφτομαι, για δείτε μια συνωμοσία μικρή. Μπορεί και να έχει και δίκιο ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ακούστε. Δεν λες τη δουλειά. Πηγαίνεις στο παιδί από τις 4 στις 6. Δεν λες τη δουλειά ούτε εσύ, ούτε το έτερον ή μισή, ότι τελικά το αφήνω μέχρι τις 6 το παιδί στο σχολείο. Λες, εμείς 4 δεν μπόρεσαμε να το αλλάξουμε, ξέρω εγώ. Και μάλιστα δεν έχεις και δικαιολογία, γιατί σου λέει όλα τα παιδιά, χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς τίποτα. Δεν με νοιάζει τι ωράρια δουλεύεις πια. Ήδη δηλαδή έτσι είναι. Δεν τίθεται θέμα. Αλλά εσύ δεν το λες, κάνεις μια κουτσουκέλα, ρε παιδί μου, αν μπορείς να το γλιτώσεις, και γυρνάτε και οι δύο στις 4 στο σπίτι, αλλά τα παιδιά είναι για άλλες 2 ώρες στο σχολείο. Καλό. Τώρα θα μου πεις 4-6. Ναι, άμα έχεις καλή διάθεση και φαντασία και. Ναι, και τι, ωραία ώρα είναι. Και άρα να το πώς κάνεις το επόμενο παιδί. Και θα στο κρατήσεις και αυτό μετά. Ναι, εντάξει, εντάξει, ναι, με μια οπτική θα μπορούσε να είναι μια απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα αυτό, αν το δεις έτσι. Το σταματώ μέχρι εδώ για τα του σχολείου και για τα του ολοημέρου. Προφανώς θα πρέπει να το δούμε και με τις πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Θα έχει ενδιαφέρον τι εκπαιδευτική θα είναι αυτή και με ποιο καθεστώς θα είναι εκεί. Και σίγουρα θα το ξανασυζητήσουμε στο επόμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι ανακοινώνεται και στο τέλος της σχολικής χρονιάς, τελειώνουν τα σχολεία την άλλη εβδομάδα. Ώστε να δείξει ότι θα προετοιμαστεί το σύστημα όλο το καλοκαίρι και στις 10 Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία και που θα ανοίγουν και οι κάλπες, μάλλον θα είμαστε εδώ για να σας ανακοινώσουμε, και τότε θα δείτε ότι θα κάνει και λίγο. Το σύστημα είναι το επικοινωνιακό, νομίζω το έχεις μάθει πια. Το χειμώνα θα δεις ότι θα πει το φθινόπωρο ότι τελικά καταφέραμε σε όλα τα σχολεία που έχουν ολοήμερο και όχι στα μισά από αυτά που έχουν ολοήμερο, να μπει το μέχρι τις 6, μέχρι τις 5.30 έστω. Τέλος πάντων, λοιπόν, το σταματώ μέχρι εδώ. Παναγιωτόπουλος, πάμε στο ζήτημα τουρκική απειλή, υπουργός άμυνας, όπλα που δίνουμε στην Ουκρανία και το θέμα που έχει προκύψει με την αποκάλυψη των πυρομαχικών που ενδεχομένως να λείψουν από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Θυμάστε ότι από την αρχή της εβδομάδας σας διάβαζα εκείνο το δημοσίευμα του ριζοσπάστη. Δεν σας το επαναλαμβάνω τώρα με το πόσοι πύραυλοι, πόσα στίγκερ, πόσα αυτό, πόσα έτσι, πόσα τ' άλλα, πόσες ρουκέτες, πόσα φυσίγκια, πόσα βλήματα, πόσα αυτό. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει. Και επειδή εμείς όλοι το είχαμε τούμπανο και μόνο ο υπουργός το έχει κρυφό καμάρι, εχθές θύμωσε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και είπε ότι το στράτευμα είναι σαν ελβετικό τυρί. Οι πληροφορίες, λέει, και όλη αυτή η υπόθεση έχει όλο τρύπες, και οι αξιωματικοί, οι ανώτεροι και ανώτατοι ενδεχομένως αξιωματικοί μιλάνε πολύ, βρε παιδί μου, και τους έρχονται και καμπάνες. Ξέρετε, ο υπουργός μπορεί να ρίξει φυλακή όπως ρίχνει στο φαντάρο ο διοικητής, και ο υπουργός μπορεί να ρίξει, αν τα θυμάμαι καλά από εκείνα τα χρόνια τα παλιά που ήμουν στο στρατό και μας μαθαίνανε την λειτουργία του στρατεύματος. Λοιπόν, θα τους ρίξει φυλακή, θα τους δώσει τιμωρίες, γιατί μπορεί να τους τραβήξει το αυτί. Τους το τράβηξε ήδη, δηλαδή, τουλάχιστον λεκτικά. Τους είπε ότι μιλάνε πολύ και μαθαίνουν τώρα όλοι, και έχει γίνει τούμπανο το πόσα θα φύγει. Και τα γράφει ο ριζοσπάστης. Ακριβώς πόσο. Και πάνε να πει ότι επιβεβαιώνεται ότι το ρεπορτάζ ήταν σωστό, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Και βεβαίως ακούγονται διάφορα, από πού θα φύγουν, από ποιες μονάδες, από ποια περιοχή, ποιες αποθήκες, πού θα στείλουμε, τι θα στείλουμε κλπ. Και θύμωσε. Και από εκεί που ήμασταν στο δεν θα σας πω στη Βουλή και δεν είμαι υποχρεωμένος και δεν θέλω ρε αδερφέ στο τέλος, φτάσαμε στο ότι και εγώ δεν θα σας πω και μαλώνω τους άλλους που τα λένε σε πηγαδάκια και σε διάφορα και τελικά φτάνουν να γράφονται στις εφημερίδες. Το γεγονός ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες αποκαλύπτουν, έχουν πει ξεκάθαρα τι ακριβώς υλικό θα στείλουν στην Ουκρανία, όσες εν πάση περιπτώσει στέλνουν όπλα, δικαιολογήθηκε από τον Παναγιωτόπουλο ότι εμείς δεν είμαστε σαν όλες τις άλλες χώρες. Δεν είμαστε, λέει, ούτε, δεν είμαι, λέει, ούτε ο Πορτογάλος υπουργός άμυνας, ούτε ο Ελβετός. Είμαι ο υπουργός άμυνας της Ελλάδας και όσα λέω ακούγονται και από άλλους. Και λέει, δεν εννοώ την Ολλανδία για παράδειγμα, προφανώς την Τουρκία. Εννοεί. De mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza. De qué forma quieres tú que yo detenga la sed. Αν θυμάστε από την αρχή της εβδομάδας και για να είμαι και συνεπής με τον εαυτό μου, σας είπα ότι αυτό μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς δεν είναι μία πληροφορία που πρέπει να γίνει fake volan. Ποιος είναι όμως αυτός υπουργέ μου που άφησε την πληροφορία να γίνεται fake volan, όταν λες τώρα κατόπιν εορτής και αφού έχει ήδη γίνει fake volan, ότι ναι, αν θέλουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων μπορώ να τους ενημερώσω στο Υπουργείο Άμυνας για το τι ακριβώς θέλουμε. Γιατί δεν το έχεις κάνει ήδη και γιατί άφησες να διαρρεύσουν όλα αυτά, γιατί δεν ήξερες ότι θα διαρρεύσει? Και εν πάση περιπτώσει τώρα είμαστε στην φάση του μαλώματος των αξιωματικών από τον Υπουργό, επειδή αφήνουν να διαρρεύσουν οι πληροφορίες ότι για το πώς ακριβώς και τι όπλα ακριβώς θα στείλουμε στην Ουκρανία. Και άρα ακόμα και με αυτή τη διάσταση συζητάς το γιατί το έμαθες και δεν συζητάς το ότι καλός ή κακός θα τα στείλεις στην Ουκρανία και συμμετέχεις σε αυτόν τον πόλεμο. Είναι όπως με τον με την ιστορία για τα pushbacks με τον Ιάσονα Αποστολόπουλο, που δεν συζητάς αν γίνονται ή δεν γίνονται, αν πνίγουν ή δεν πνίγουν πρόσφυγες στο λιμενικό, στην θάλασσα, στο Αιγαίο, οι υπάλληλοι του λιμενικού. Δεν συζητάς αυτό, αν συμβαίνει και αν αυτός ήταν λόγος για να παραιτηθεί και ο πρόεδρος, ο διευθυντής της Frontex. Συζητάς γιατί το λέει ο Αποστολόπουλος και γιατί τώρα, πάνω που έχουμε και την κόντρα με τον Ερντογάν, στην ουσία ενισχύει τα επιχειρήματα του Ερντογάν. Δεν είναι το θέμα μας το αν γίνεται, είναι το αν το λέμε. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, vedado, paseo del Prado, tus leones lado a lado forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú, mi Cuba, como tú ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda que si lloro es porque le extraño no ver mi mal. Αν αφήσετε έξω το θέμα με τα σχολεία που πήρε το πρώτο μισό της εκπομπής και λίγο από το δεύτερο, τα θέματα αυτής της εβδομάδας πάνω κάτω είναι εδώ και περιστρέφονται γύρω γύρω και προσπαθείς να παρακολουθήσεις τις εξελίξεις. Το άλλο μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει με τα τάγκερ. Ξέρω ότι σας το έχω πει πολλές φορές, αλλά έχει ειλικρινά εμένα μου δημιουργεί απορία το ότι κάθονται οι χώρες και το Ιράν και η Ελλάδα να περιμένουν τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς θα αποφασίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και έρχεται μία εξέλιξη που λέει ότι η Ελλάδα μπλόκαρε, προσέξτε το, μπλόκαρε, είναι χθεσινό βράδυ, χθεσινό απογευματινή είδηση, ότι μπλόκαρε τα δύο ελληνικά τάνκερ τα οποία επρόκειτο να μεταφέρουν το ιρανικό πετρέλαιο που βρέθηκε στο ρωσικό πλοίο στην Κάριστο και το μεταγγίσαμε από το ένα στο άλλο εντελώς παράνομα. Και ότι αυτά τα δύο που τελικά πήραν το πετρέλαιο και ήταν έτοιμα να το πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τελικά μπλοκαρίστηκαν από τις ελληνικές αρχές και δεν θα φύγουν προς τα εκεί. Και έχεις ένα διπλωματικό θρίλερ, οι άλλοι ακόμα είναι ημικρατούμενοι, ας το πω έτσι. Δεν μπορούν να φύγουν, ούτε οι 19 του Λάνα, του πρώην Πέγκας από την Ρωσία που είχε το ιρανικό πετρέλαιο, ούτε οι άλλοι από τα δύο, οι άλλοι 39 από τα δύο δεξαμενόπλαια που έχουν δεσμεύσει οι Ιρανοί, μεταξύ των οποίων βεβαίως βρίσκονται, όπως έχουμε πει, και 10 Έλληνες και ένας Κύπριος. Going back home, T98, never more will I roam. Gonna get my fill of gumbo filet, cause New Orleans is my home. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Κάποιος έχει καταλάβει ότι γίνεται πατάτα με αυτή την ιστορία και ότι εκτιθέμεθα συνολικά. Και καταρχάς βγήκε μία απόφαση της εισαγγελέως Χαλκίδας ότι είναι παράνομη η μετάγγιση του πετρελαίου εν πλώ στην ουσία από το ένα πλοίο στα άλλα δύο ελληνικά πλοία που θα το μετέφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει καταλάβει ότι εδώ δεν οδηγεί σε αδιέξοδο αυτή η κατάσταση και ότι δεν έχεις να περιμένεις κάτι από εκεί, ειδικά αν φύγει το πετρέλαιο από την Ελλάδα με τα ελληνικά τάγκερ του εφοπλιστή Προκοπίου. Για να το πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν πρόκειται να δούμε ποτέ τους άλλους να ελευθερώνονται από κάτω, και όχι μόνο δεν πρόκειται να δούμε αυτό, αλλά θα μπουκάρουν και σε άλλα πλοία ενδεχομένως ελληνικών συμφερόντων. Και κάπου έρχεται η ώρα που αποφασίζεις, που παίρνεις χαμπάρι, ότι αυτή η πολιτική του πιστού σκύλου μάλλον δεν σε βοηθάει στα συμφέροντά σου. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και κάνεις μια σπασμωδική κίνηση και δεσμεύεις με απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προφανώς. Δεσμεύεις τα δύο πλοία, τα ελληνικά τώρα δύο πλοία, του Προκοπίου τα δύο πλοία, ο οποίος Προκοπίου μάλιστα έχει και την αστεία επισήμανση που δηλώνει ότι εγώ λέει δεν έχω εικόνα για το που πηγαίνουν, τα πλοία του τώρα, τα πλοία του. Δεν έχω λέει εικόνα για το που πηγαίνουν και σε ποιο λιμάνι είναι ο προορισμός τους. Φόρτωσε το πετρέλαιο του Ιράν που το κατάσχουν οι Αμερικανοί στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην Κάριστο, τα φόρτωσε εν πλώ παράνομα κατά παράβαση όλων των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά όταν έρχεται η ώρα να πει τι γίνεται, πού τα πας αυτά, δεν ξέρω. Ξέρω, μόνο τους πάνε. Τι να πω ρε παιδιά, μερικές φορές νομίζουν ότι, ότι μιλάνε σε, ξέρω εγώ, σε αμοιβάδες. Εν τω μεταξύ για το θέμα το συγκεκριμένο έχουν γραφτεί αναφορές και στην EURACTIV, το Ευρωπαϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αλλά και στην Lloyd's List, το οποίο είναι ναυτιλιακός ιστότοπος που ασχολείται βεβαίως με τα θέματα αυτά. Και ρωτάνε τώρα οι άνθρωποι από εκεί τις ελληνικές αρχές, γιατί τα δεσμεύσατε τα ελληνικά τα δικά σας που είναι να πάνε προς τα εκεί, σου λέει. Ένα, η απόφαση του δικαστηρίου που είπε ότι ήταν παράνομη μετάγγιση. Ναι. Μετά ρωτάνε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώς έχει, είναι σύμφωνη με τους κανόνες η δέσμευση του πλοίου στην Κάριστο? Και η Ελληνική Επιτροπή στέλνει στέλνει στις ελληνικές αρχές. Οι ελληνικές αρχές κάνουν λίγο το παγώνι. Σε όλη αυτή τη διαδικασία το Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι τηρούμε τις διαδικασίες και αυτά και λοιπά, και δεν απαντάει κανείς με σαφήνεια για το τι πρόκειται να γίνει, και συνεχίζεις να περιμένεις οδηγίες. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχω να μιλήσω καιρό με τους ανθρώπους εκεί, θυμάστε που σας έλεγα, στο Παλέκαστρο την προπροηγούμενη εβδομάδα ήταν αυτό, που πηγαίναμε να ρωτήσουμε, ανησυχείτε για τους δικούς σας? Μας λένε ότι είναι καλά, ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε και τους περιμένουμε να έρθουν. Από αυτούς περιμένετε να κανονίσουν να έρθουν? Και σας έλεγα και τότε ότι έχεις τη μεγάλη ατυχία, αυτός που ευθύνεται για το γεγονός ότι μπούκαραν στα πλοία σου αφού είχε κάνει την άλλη πειρατεία στο ιρανικό πλοίο, στο ιρανικό φορτίο μάλλον, αυτός που ευθύνεται για την κατάσταση που δημιουργήθηκε είναι και αυτός από τον οποίο περιμένεις να δώσει τη λύση. Και ακόμα είμαστε εκεί. Και στην ουσία περιμένει τη λύση από την Αμερική. Κάθεσε να δούμε τι θα αποφασίσει. Έχει πλάκα το σενάριο όλο αυτό. Θα μπορούσε κάποτε να γίνει και ταινία. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Να προσέχετε, να δείτε τι θα κάνετε με τα παιδιά στο σχολείο, αν μπορείτε να τα έχετε κοντά σας μάλλον από αυτό το ολοήμερο. Δεν έχω καλή εμπειρία, γι' αυτό σας το περιγράφω έτσι, και πόσο μάλλον αν πάει μέχρι τις 6. Δεν έχετε να περιμένετε πάρα πολλά, και σε κάθε περίπτωση θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Για χαρά. Tus ojos, tu pelo, me rindo a tus pies. Si ya me enteré, bella, hoy me rindo a tus pies. Me debilita tu boca, tus ojos, tu pelo, me rindo a tus pies. Sencillamente eres bella. El Ecuador. Hoy me caso contigo, bailando. Tú te casas conmigo, bailando. Hoy nos damos un beso, bailando. Hoy te hago mi doncella. Hoy me caso contigo, bailando. Tremendamente bella y tu mirada atropella, qué bella. Eres increíblemente ilógica, tu belleza es histórica, antibiológica. Eres inmensamente mágica, de coquetería una fábrica, mágica. Eres sencillamente más y de enamorarme capaz, olvidarte jamás. Inhumanamente gente, humilde, inteligente, diferente. Eres posiblemente diosa y si das un beso milagrosa, grandiosa. Eres muy raramente infiel, que hoy en día no es imposible arrancarle a una abeja su miel. Inevitablemente linda, dale una oportunidad, anda, a lo que este hombre te brinda. Hoy me rindo a tus pies, me debilita tu boca, tus ojos, tu pelo, me rindo a tus pies, sencillamente eres bella. Hoy me rindo a tus pies, me debilita tu boca, tus ojos, tu pelo, me rindo a tus pies. Y tú te casas conmigo. Hoy nos damos un beso. Hoy te hago mi doncella. Hoy me caso contigo bailando. Tú te casas conmigo bailando. Hoy nos damos un beso bailando. Hoy te hago mi doncella. Con cara de ángel, pero yo como quisiera darte un masaje y hacerte una exfoliación. Como quisiera darte un beso, como quisiera vomitarte yo con solo. Irresistiblemente sexy en la disco, en la calle, en la playa. Qué sexy, irreverentemente pícara cuando baila con tus amigas. Qué pícara, insistentemente audaz, fotogénica y siempre lista para el flash. Sas, indudablemente tú eres la que quiero con traje blanco y yo con flu. Casado, por supuesto, contigo, mi doncella, la más bella. Tu ojo, tu pelo, me rindo a tus pies. Sencillamente eres bella. Hoy me rindo a tus pies. Me debilita tu boca, tus ojos, tu pelo. Me rindo a tus pies. Sencillamente eres bella. Hoy me caso contigo bailando. Tú te casas conmigo bailando. Hoy nos damos un beso bailando. Hoy te hago mi doncella. Hoy me caso contigo bailando. Tú te casas conmigo bailando. Hoy nos damos un beso bailando. Hoy te hago mi doncella. Tú eres mi doncella, la más bella, la que todo el mundo está atrás de ella, la que sella mi corazón, sella y te ve blanco pa' sentirme la estrella del capítulo. Se paralizaron las agujas del reloj. Contigo se me hizo eterno, se me hace eterna la vida. Mi doncella, eres mi princesa, eres tierna, eres dulce. dice. Dando cátedra de cómo se dicen cosas tiernas al oído de las féminas. Los que con sus melodías te enamoran. ¡Ah! Y los que hacen que te amarren los zapatos para que bailes pegado. Oye, no se coronen, que aún siguen siendo parte de nuestro plebeyo. Franco y Oscarcito, los Da Vinci del género. Los que producen, los que cantan e impulsan a otros artistas. El Escuadrón, ponte los patines para que me alcance.